Bu dünya ya sana ya bana fazla. Biraz aklın varsa karşıma çıkma. Silahım belimde, mermi ağzımda. Ölümün elinden alacak senin. Silahım belimde, mermi ağzımda. Ölümün elinden alacak senin. Üstüme gelipse çıldırtma beni, kanıma giripse delirtme beni, yalanlar söyleyip kandırma beni. Ölümün elimden alacak seni, ölümün elimden alacak seni. Hey, üstüme gelirse çıldırtma beni, kanıma girirse delirtme beni, yalanlar söyleyip kandırma beni. Ölümün elimden alacak seni, ölümün elimden alacak seni. Ne günler atlattım, dertli belalı. Her derde katlandım, gönlüm yaralı. Ben kimleri yıkmadım, bekle sıralı. Ölümün elinden olacak senin. Ben kimleri yıkmadım, bekle sıranı. Ölümün elinden olacak senin. Üstüme gelip de çıldırtma beni, kanıma girip de delirtme beni, yalanlar söyleyip kandırma beni. Ölümün elimden olacak seni, ölümün elimden olacak seni. Üstüme gelip de çıldırtma beni, kanıma girip de delirtme beni, yalanlar söyleyip kandırma beni. Ölümün elimden alacak seni, ölümün elimden alacak seni. Üstüme gelip de çıldırtma beni, kanıma girip de delirtme beni, yalanlar söyleyip kandırma beni. Ölümün elimden olacak seni.